studující potom dělal PhD, u nás konkrétně u mě, potom byl na postdoktorálním pobytu na Yale v Americe a pak působil několik let v Lipském německém centru pro takový syntetický výzkum biodiverzity, kde se začal zabývat právě tím, co se děje s biodiverzitou a s přírodou v globálně posledních letech. A tuhle věc vlastně dělá v jistém smyslu pořád, jak na to dostal ERC Grant Consolidator a ten řeší a dál pracuje na České zemědělské univerzitě. No a jak se to už předeslal, bude mluvit právě o tom, jak velká data, co nám vlastně velká data ukazují o těch změnách přírody. Petře, máš to. Děkuji, Davide, děkuji, že jste přišli. Jsem z těchto přednášek, tady ze všech přednášek nejvíc nervózní, protože to je tak jako poučený publikum, kde nemůže člověk říkat blbosti, já mám takový jako impostor syndrom, takže mě samozřejmě asi nachytáte na švestkách. Ale tak jsem rád, že jste přišli. To, co budu povídat, děláme u nás, je jako vlastně zatím je práce spousta lidí, takže já jim ještě poděkuji na konci, ale máme skupinu docela fajn na České zemědělské univerzitě, kde se věnujeme spolu všichni zpracování těch velkých dat o změnách přírody. Naše takový, řekl bych, hlavní téma, kterýmu se věnujeme, je, jak se mění živá příroda. To je taková, to jsem si prostě před pár lety, před deseti asi rozhodl, že tomu se budu věnovat, že to bude takový leitmotiv, prostě ta dynamika časová přírody na velkých škálách v globálním měřítku teda. A to zkoumáme. Ještě jsem chtěl něco říct. Tak já začnu tím, co prostě si myslím, že je takovej ten úplně hlavní důvod, proč ty změny jako jsou, proč to je jako zajímavý a co zatím vším je a co, k čemu nakonec my vždycky jako dojdeme, tak je tady to znamená to, jak se mění počet lidí na Zemi, že jo, my jsme někde tady a počet lidí na Zemi stále roste. To je jako známá věc, že jo, lidí je tady docela hodně, tím pádem se zvyšuje tlak na tu přírodu, to znamená, lidi mění krajinu, zemědělství se zintenzivňuje, zdroje jsou přetěžovány, zase věci, které nějak tak jako tušíme, že jsou a docela dobře se to měří. Dá se to měřit meteorologickýma stanicema, dá se to měřit z družic, všechno se to relativně jako dobře kvantifikuje v porovnání s těma věcmi, o kterých budu dál mluvit. Zároveň lidi mění klima, že jo? To je takový jako největší téma. A tady vlastně ještě teda, jo, to jsem chtěl vám říct, proč se ta přednáška tak jako divně jmenuje, jo? Protože to má být jakože týká se to druhů, to znamená biodiverzita se skládá z různých druhů a ta moje přednáška o tom bude, jak ty druhy jako přicházely, jak na ně působí to klima, jak na ně působí zejména zemědělství, teda, protože to je to bych chtěl, aby bylo takový téma, který se tam jako objevuje a potom, že ty druhy taky jako mizí a odcházejí, tak to jenom, že abych tohle to nějak vysvětlil, ten divný název. Ale zpátky k tomu. Takže víme, že lidi mění klima, že se teda jako vesměs ohřívá a samozřejmě známe i nějak ty mechanismy, nebo máme docela dobrý očekávání o tom, co to klima, co ty klimatické změny budou způsobovat. Že jo? Takže takový to, co nějaké takové jako intuitivní je, že když se bude ohřívat planeta, tak ty druhy polezou takhle směrem k těm pólům, protože tam bude, že jo, ještě pořád to tam jako vydržej. A nebo polezou do vyšších nadmořských výšek, že jo, kde prostě nebude takový horko, pokud teda netolerují horko. Což se samozřejmě je docela dobře zdokumentovaný, že ty druhy reagují na to klima. Další taková jako zásadní věc, která je ještě mi přijde jako zásadnější než to klima, já u toho klimatu vždycky budu uhybat jako stranou, protože si myslím, jako, že to klima, protože určitě není to hlavní, jo, ale, nebo ta jeho změna respektive. Tak další taková jako zásadní věc je ničení životního prostoru. My jsme se tomu věnovali, to byla takový moje téma, tak jako 10-15 let zpátky. Napsali jsme o tom takový pojednání, o tom, jak když ničíte prostor životní, prostě například můžete si představit kácení pralesů na Borneu, tak jak na to reaguje ta živá příroda. To znamená, tady máte jako, jak se ničí ten životní prostor, že jo, až ničíte úplně všecko a tady máte, kolik biodiverzity vy dokážete zničit, takže zcela vyhyne. Je to ta křivka, je docela jako důležitý, že má takovouhle hokejkovou tvar, to znamená do určitý míry jako ničení toho prostoru, to ještě furt jako není tak hrozný, ale prostě jak se jako blížíte k tomu jako totálnímu změnění, tak to hrozně rychle naroste. Takže to jako je už netriviální, protože to není lineární vztah, jo. To prostě má tady to A ještě jako dost záleží na tom, jakým způsobem to ničíte. I kdybyste předpokládali jako úplně náhodné rozložení a tak, tak prostě pokud jako ničíte ten životní prostor jako z okraju, tak dokážete těch druhů jako rychleji vyvírat, než když to ničíte jako uvnitř a postupujete směrem ven. To je jenom taková zajímavost, abych zmínil něco, čemu jsme se věnovali v minulosti, ale prostě ten mechanismus tady je jasný. Když budeme ničit přírodu, když budeme kácet pralesy, bude nám ubývat biodiverzita, protože prostě zničíme všechna ta místa, kde například žijou orangutáni nebo tak. No a potom my docela dobře máme zdokumentovaný, že změny hospodaření mění biodiverzitu, ten mechanismus je jasný. Tohle bych, to je podle mě, já jsem vždycky vybral takové studie, o kterých si myslím, že jsou jako zásadní, nebo nějak ten mechanismus jako shrnují na velkých datech, tak myslím, že na to je nejlepší asi Newboldův článek, kde on ukazuje, kde, což je metaanalýza, tamhle ty všechny puntíky, to jsou místa na Zemi, kde oni srovnávali, porovnávali prostě ten jako přírodní habitat nějaký nezničený versus člověkem modifikovaný habitat, ať už zemědělskou krajinu, nebo nějaký sekundární lesy a tak dál. Celkem univerzálně, když to uděláte přes celou planetu, tak se ukazuje, že prostě je víc druhů v té jako původní, v tom původním habitatu a ty člověkem modifikovaný, například zemědělská krajina, má prostě méně druhů. Tak ten mechanismus zase je jasný, prostě čím víc jako ty krajiny přeměníme na nějaký sekundární člověkem ovlivněný biotopy, tím nám bude klesat biodiverzita. Když bych to vzal tak, jako jaký jsou ty hlavní hrozby, které se tak nějak považují pro tu biodiverzitu, tak tohle je z review z roku 2012 a je to založený na 4 000 druhů savců. U každého toho druhu savců my vlastně víme, co je ta největší hrozba pro ně. Jo? To znamená, savci se dobře počítají, o tom toho víme hodně a IUCN monitoruje teda pro každý ten druh, jaký jsou ty hlavní hrozby. Kdybych je shrnul tady, tak prostě jako ten hlavní, to hlavní ohrožení se udává teda habitat change, což jako je i kácení lesů a tak dál. Potom vytěžování, přetěžování, že jo, prostě rybolov, kdy my přetěžujeme ty zdroje a tak. Invazní druhy, změna klimatu zase, jenom aby jako je až tak jako dole, jo. Pro ty změny, pro ty hrozby se, bych řekl, jako v té makroekologii nebere jako to hlavní riziko. Je tam, ale to bych nějak rád zdůraznil, protože mně to přijde jako důležitý i v kontextu toho, co se teď třeba bude řešit životním prostředí u nás a tak. A pak znečištění. Ale jo, tady je důležité, že tohle se týká jako těch ohrožených druhů. My vlastně tady skrze to úplně nevíme, jak to jako ohrožuje, nebo jak to mění ty druhy, které ohrožený nejsou. Co se děje s těma jako běžnýma druhama, kterých je kolem nás nejvíc, že jo? Tak tam jako tohle to jako úplně nevíme. Takže my tady z takovejhle jako assessmentu vlastně nedokážeme úplně dobře poznat, jak se mění ta reálná příroda tam venku. My jenom známe ty mechanismy. A celý tohle to teda veze k nějakým jako dojmu, že žijeme uprostřed takzvané krize biodiversity, biodiversity crisis, což dobře shrnuje poslední IPBS assessment. IPBS je prostě institut podobný jako IPCC pro klimatické změny, tak máme prostě podobnou instituci pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Poslední assessment je z roku 2024, který je ke stažení na Zenodu normálně volně. Je to takový velikánský dokument, že jo, tam je to, myslím, že pro mě je ta hodnota taková, že to fakt hezky shrnuje všechny ty relevantní zdroje a tu literaturu. Takže kdybyste chtěli na tohle téma to největší prostě shrnutí, tak běžte sem. A tam jako ten závěr, ke kterému se to postupně celý dobírá, je, že teda je tady to, to znamená, že biodiversity ecosystem functions are deteriorating worldwide. To je jenom tak jako to set scene. A můžeme to ještě jako posunout, že dokonce se mluví o něčem, že mu se říká šesté masové vymírání. To zní ještě jako radikálnějc a brutálnějc než prostě nějaká krize biodiverzity. Tak. Možná teda jsme uprostřed krize biodiverzity a šestého masového vymírání. Nicméně, a to je nějak, co si myslím, že tak opravdu je, že většina těch důkazů pro tohle jsou nepřímý. To znamená, co tím myslím, my víme, že se pralesy krácejí, my víme, že se zeměkoule ohřívá, my víme všechno tohleto, ale my jako nevíme, jak to jako ovlivňuje ty druhy na té zemi, protože my nemáme data v takovém množství, jako máme z těch družic a z těch jako ty klimatické data. My prostě pozorovat ty druhy, počítat je strašně, strašně drahý. ty data na to jsou hrozně jako vzácný a malý a ještě menší jsou ty data jako s tím časovým rozměrem, takže jako pozorovat to, co se reálně děje s tou živou přírodou, to je to opravdu jde v hrozně omezený míře a všechny ty věci, ty domněnky o té krizi, diverzity a šestým masovým umírání vlastně máme z nepřímých jako předpoklad toho, že když děláme tohle, tak to nějak musí mít jako neblahý vliv. Ale jako, co se teda doopravdy děje s tou přírodou a dala by se ta krize té biodiverzity nějak směřit přímo na té biodiverzitě. Můžeme jako začít počítat ty druhy, jako koukat na ty populace a jako říct, co se teda opravdu děje. To bych se teď nějak pokusil teda jako aspoň částečně na nějakých studiích zodpovědět. Tak, jsou tam tři problémy, které jako už jsem trochu nastínil, ale teď je tady řeknu jako trošku víc explicitně. Biodiverzita je spousta věcí. Když si vezmete ty hrozby, o kterých jsem mluvil, to znamená oteplování, kácení pralesů, znečišťování a tak dál, tak jsou to často věci, které se dají opravdu jako přímo změřit, jak jsem to říkal. Vy můžete měřit jako reflektanci z družic a pak počítat plochu lesa, můžete měřit teplotu, to jsou všechno jako hodnoty, které se dají měřit, dají se průměrovat přes různé jako oblasti a tak dál. A škáluje to pěkně prostě jako v prostoru. Oproti tomu, jako biodiverzita je spousta věcí, které se jako každá měří nějak jinak. A ještě se chovají jako, tak jako všeli, jak to vám za chvíli ukážu. To znamená, v té biodiverzitě vy můžete měřit velikost populací, počet druhů, druhový složení, obsazenost, vyrovnanost, areál rozšíření, počet endemitů, funkční diverzitu, filogenetickou diverzitu. Je prostě jako diverzita diverzit. A každá ta diverzita, každá tahleta, jako ten facet té diverzity se chová nějak jinak. To znamená, jako to, že se nějak mění populační četnosti, nemusí nutně být spojený s tím, jak se mění areály rozšíření a nemusí to být spojený s tím, jak nám jako klesá nebo roste počet druhů. Takže to je jeden z problémů, když jakoby řekneme, máme krizi biodiverzity. No tak jako, o čem se tady bavíme? Někteří si myslí, že to je jako jedna věc, ale ona to je hrozně moc věcí, které jsou propojené ještě moc. A další teda věc je, že u těch jako věcí, co teda u těch driverů nahoře nebo u těch změn toho prostředí, my víme, jak se to nějak jako mění v čase, že jo, s lidma to tak jako narůstá. U těchhle těch všech kvantit to vlastně jako nevíme, protože se to době měří a zároveň některý můžou jít dolů, některý můžou jít nahoru a dokonce jako úplně proti sobě, že jo. Já tady teda budu mluvit o těchhle třech, to znamená velikost populací, počet druhů a druhovým složení. První problém je tady hrozně moc měr, co teda vlastně chceme měřit. Druhý problém je, že ty změny té biodiverzity závisejí na prostorovém měřítku. To je taková jako abstraktní věc, kterou se pokusím vám trochu přiblížit. Tohle, to, co vám tady ukazuje obrázek, který jsem si nějak udělal prostě před lety, já to používám, to ilustruje roli takzvaného prostorového měřítka. To znamená, tady máte, jako když se díváte úplně na celou země kouli, tady máte zeměkouli pokryté takovýma tečkama a každá ta tečka to je jako je lokální společenstvo. To je prostě zahrada za vaším barákem, nebo to je prostě palouček v lese, nebo to je louka a tak dále. Tak to jsou tyhle ty tečky. Tam nás zajímá, co se děje na těch maličkých tečkách, na těch maličkých lokalitách. To je ta lokální škála, kde se díváte úplně až na úplně centimetrový plošky. No a pak můžete koukat se na prostě desetimetrový, dejme tomu botanický snímky, který mají, já nevím, 4x4 metry třeba. Potom budete dál na nějaký mapovací čtverce v nějakém atlase, který má prostě 10x10 kilometrů. Můžete jít na úroveň celých států, oni ty státy jsou vlastně taky takový zrno, takže se můžete dívat na to, co se děje v jednotlivých zemích. No až na úroveň prostě celý zeměkoule můžete říkat, co se děje na té zeměkouli. A my se můžeme ptát teda, jak se mění biodiverzita na těch lokalitách, jak se mění na celý zeměkouli, respektive kolik druhů vymřelo, protože za posledních 50 let u těch velkých druhů jako jich moc asi nenaspeciovalo. To znamená, tam už se bavíme jenom o těch extincích hlavně teda. A nebo jak se měnila diverzita v regionech. Já jsem dřív jako věnovával celý přednášky tomu, že na každý téhle škále se to může udělat úplně jiným směrem i jedna kvantita. To znamená, vy můžete mít šestý masový vymírání, který se děje na úrovni celé země koule. A přitom jako průměrná diverzita lokálních společenstv vám může narůstat. Ještě se to pokusím jako vysvětlit potom v průběhu toho. Já jsem se rozhodl tady jako se nevysvětloval, kdyby vám to vrtalo hlavu, jak se mě to zeptejte. Takže to, na jakou tu škálu vy se díváte, podle toho byste tak, jako, takovou krizi biodiverzity změříte. A často právě vycházejí, některé studie se věnují té lokální diverzitě a říkají, že se děje to jiný, studie vycházejí tady a říkají, že se děje to a člověk se, jak se v tom má pak vyznat. No a třetí problém teda si myslím, že ten zásadní pochopení toho, co víme, nebo respektive toho, co nevíme, je, že máme strašně malý množství dat o těch změnách. Je spousta dat, spousta studií, kde lidi prostě chodí počítat druhy, máme spoustu dat z Citizen Science, které jsou ale hrozně recentní. Ale jako data o tom, jak vypadala příroda před 50 lety, jak vypadala příroda prostě v 60., 70., 80. letech, tak abychom to mohli srovnat s tou současností, abychom věděli, jestli se to teda zhoršuje nebo zlepšuje. Tyhle data nejsou no proč nejsou, protože je to příšerně drahý a strašně složitý jako udržet tu pozornost lidí přes prostě desetiletí furt na to stejné místo a chodit tam s tou stejnou metodikou prostě měřit tu biodiverzitu. Takže jako, jak potom můžeme zjistit, jestli se příroda zhoršuje nebo ne. Naštěstí jako jsou snahy ty data nějak jako dávat a konsolidovat dohromady. Tady bych upozornil na databázi BioTime, která teď vyšla její jako druhá edice, kde právě Maria Dornelá se pokouší se svým týmem tyhle data konsolidovat z celého světa, ze všech systémů, ze všech možných taxonů, dát to dohromady vědcům, aby to mohli jako zpracovat, koukat se na to. Tohle je teda množství těch dat, ono když se podíváte, tak number of sampling events jsou oblasti, kde jich je teda jako hodně. To jsou časové řady lokálních společenství, všechno tohle. No ale pak, když se podíváte jako do Afriky třeba, tak tam prostě není ale vůbec nic. My prostě jako máme opravdu minimum dat o tom, co se děje s biodiverzitou v Africe. Jako na těchto těch lokálních škálách. Tak jenom, a tohle jako si myslím, že je taky dobrý vědět potom, když se budeme bavit o krizi biodiverzity a tak, tak jako co vlastně víme. Protože já se zabývám těma datama, které jsou, ne těma, které nejsou, tak já vlastně se pokusím dělat tady nějaký, jako vyřknout nějaký prostě pravdičky o té celé zeměkouli, ale potom se budu zaměřovat hlavně teda na severní polokouli, temperátní pás, konkrétně Evropu a Severní Ameriku, a budu se občas jako ulítávat jako do České republiky. To jsou ty oblasti, kterým rozumím, most, hlavně teda terrestrial, jako suchozemský biomy, moc toho nevím o mořských a moc toho nevím o vodních biotopech. Tak, začnu jednou z těch tří měr, to znamená, jak se mění velikost populací na světě. Tohle to je už tady provařený téma, takovej jako základní index, tedy když se podíváte na můj oblíbený server Our World in Data, kam prostě chodím jen tak docela často to tam jako zkoumat, tak tam pod složkou biodiverzita najdete takzvaný Living Planet Index, mnohokrát zde propraný i v médiích, který prostě ukazuje, když zagregujete nějakých těch, kolik je to 30 000, 32 tisíc zhruba časových řad populační četnosti, to znamená velikost populací jednotlivých druhů, bavíme se ne o biodiverzitě, ale o velikosti populací. Tak když to všechno jako zprůměrujete a poroženete takovým mlenkem, kde se to všechno standardizuje a srovnává, tak vám vyjde takováhle křivka, že tohle se jako v průměru děje s populacema druhů na země kouli. Je zatím teda WWF, máme tady v sálu zástupce WWF, takže s nima to pak můžete probírat. A spolu s Transzoological Society of London se na tom podílí. Tady bych rád tohle už zase jako, to už se tady asi zmínilo, já nevím, jak moc to víte, v tomhle se hodně angažoval Anička Tosegiová a David Storch, který to zkoumali a který ukázali, že v podstatě tam jsou úplně zásadní matematické a statistické chyby v tom indexu. On vlastně neprošel vůbec jako recenzním řízením. A to prostě si oni jako vymysleli a prostě to tak nějak jako publikovali. Takže když to, tamhle to je pro všechny druhy, co jich na světě je, tady to je pro suchozemský druhy, vodní druhy a mořský a sladkovodní. A když si vezmete ten původní index, to je tenhle, když se pak opravějí ty chyby, které tam v něm furt jsou, jo. Jako se nezměnilo, ne? No, ten index furt je prostě blbě a jako je to takový autoritativní index o tom, co se děje na země kouli. Když ty chyby opravíte, tak vám vyjde ta žlutá čára. Jo, to znamená, ten pokles je mnohem dramatický, než se to opravdu jeví. Další taková jako zajímavost toho indexu je, že vlastně ten jeho pokles táhne zhruba 3% druhů. 3% všech druhů, které jsou, tak ty jako vykazují takovýhle jako dramatický pokles. Ale když to jsou opravdu druhy, které jsou na tom blbě. A když byste je dali pryč, tady je jako malý množství těch druhů, no tak to vypadá jako tamhle ta žlutá čára. To znamená, to opravdu táhne prostě několik jako druhů, které jsou hodně jako extrémní. No a potom jako je důležitá studie k tomu, tahle ta, která vyšla v roce 2020 v Nature, která vlastně ten jako Living Planet Index jako rozložila, to znamená, oni ho rozbalili geograficky a podívali se, jak to kde vypadá, s tím, že když je tam zelená barvička, tak to znamená, že to je jako je dobrý, myslím, když je tam oranžová nebo červená, tak je to jako blbý, tak tam ty věci klesají. A já když se na to podívám, jako tak tam jako nevidím žádný moc nějaký systematický vzorec nebo něco, že bych z toho pochopil, že bych z toho byl nějak jako moudrý, jo. To prostě, kdyby se někde tam tak, co se děje s populacema na světě teďkon, tak je to opravdu jako komplexní systém poklesů a nárůstů a čerta by se v tom vyznal. Podobně složitý trendy, to jsem vám chtěl ukázat, ale další taková podle mě zásadní studie, protože se o ní hodně mluvilo v médiích, studie z roku 2020 Science, mega citovaná do dneška, prostě úplně jako zásadní, kde kolega Van Klink dal dohromady databázy časových řad populací hmyzu a jejich biomasy, protože tady lítala prostě v éteru taková ta story, že jsme uprostřed hmyzího Armagedonu. Nakonec se ukázalo, že když se to vezme jako na těch větších škálách, že tam je zase prostě někde to jde nahoru, někde to jde dolů. Dokonce pro jako sladkovodní ekosystémy se to jako zvedá, protože je taková jako něco, taková story, kterou jsem si nechal vzadu v hlavě a občas to jako pozoruju, že prostě si trochu myslím, že se sladkovodními ekosystémama se to nějak jako je docela lepší než s tím zbytkem, ale rád si to nechám jako vymluvit. To znamená zase jako složitý trendy poklesu hmyzu, ale některé věci jako se dějou blbě. Takže tady teď to jsem vám ukázal, že to je teda složitý Living Planet Index, je jako složitý, s hmyzem se to děje nějak všelijak a nevíme moc jak. To, co víme, je, že tohle je článek teď recentní relativně o ptácích, to jsou časové trendy populační ptáků evropských. A každá tahle ta křivka je jako agregovaná křivka pro populační četnosti v rámci jednotlivých zemí. Když to je červený, tak to klesá, když to je modrý, tak to jde nahoru. A je tam úplně jasný trend, který se odráží potom i v těch jednotlivých zemích. Já nepůjdu do detailu, ale prostě ornitologové tady, co jsou jako v sálu, tak o tom vědí mnohem víc než já. Platí to i u nás. Ptáci otevřený krajiny prostě ubejvají. Respektive i ptáci zemědělský krajiny, že jo. Má to spoustu různých důvodů. Tyhle ty autoři, když to dali prostě dohromady, tak se samozřejmě pokusili to ještě nalinkovat na nějaký data o těch změnách toho prostředí. To, co jim z toho vychází úplně nejvíc, je, že prostě zcela zásadní je vliv jako intenzivního zemědělství. To je taková jako věc, která je opravdu v těch datech vidět a já, jak potom budu mluvit dál a dál, tak tuhle věc tam budu vidět znova a znova. A začal jsem si to uvědomovat jako tak dva roky zpátky. Tak rok zpátky jsem začal z toho být zneklidněný a teď on o tom jako přemýšlel, sakra, jo, proč se o tom zemědělství jako víc nemluví, jo? Proč se furt mluví o tom klimatu a ne o tom jako intenzivním zemědělství, jo? Protože to tam fakt je v těch datech, nebo to tam prostě jako vidíme. Ale zase ty data o tom zemědělství jsou jenom agregovaný na úrovni těch států, takže nějaká jakoby studie velkého geografického rozsahu, ale z těch lokálních společností podle mě by se ještě jako snesla. V Americe ubývají všichni ptáci. Tam, jako, tam je to opravdu, tam to je, já si vždycky říkám, proč je to jako jinak než v té Evropě, no ono, ty kategorie tam jsou trochu jinak zadefinované, v té Evropě se to definuje jako habitatem, tahle studie to nedefinuje habitatem, ale geografickýma jednotkama, to, co je, jako je lesní a to, co je nelesní a tak dál. Nicméně prostě ten trend, my jsme se na ty data dívali taky, co vám ukážu v zápětí, a ten trend tam fakt je. A máme už vlastně tři nezávislé datové soubory, jednak jako z radarů, který ukazují, kolik prostě ptáků celkově lítá jako ve vzduchu, jednak je to ze Citizen Science a jednak je to z Breeding Bird Survey, což je největší standardizovaný vůbec jako průzkum přírody, konkrétně ptáků teda přes celý takhle kontinent a všechny ty data ukazují jasně prostě americký, severoamerický ptáci ubývají. To je prostě tak, co se tak je. My jsme se nás ten pokles jako zajímá, protože prostě, takže tam na to se vrhnul můj PhD student François Lehoa, spolu ještě s kolegyní Martou Čarzinou. A vlastně jsme přišli s tím, že by bylo dobré se podívat, jestli ten pokles, on totiž není pokles jako pokles. Některý je zrychluje, některý zpomaluje. Takže když tady máte jako pokles populační četnosti, to znamená něco se zhoršuje, že jo? Něco se jako jde prostě dolů, to znamená, je to blbý. Tak pokud ta abundance, to je prostě velikost ptačí populace, jo, pokud jde dolů, tak může jít dolů takhle a nemůže jít dolů takhle. A tady v tom případě to zrychluje ten pokles, to znamená, tam jako koukáme se na tu druhou derivaci, ono to opravdu jako akceleruje. A nebo to může zpomalovat, to znamená, ten pokles se dostává do nějaký fáze jako zpomalení. Tohle to většinou často vidíme, když už tam jako nic nezbývá, když už to prostě jako jde dolů. A to stejný může být s nárůstama populací, to znamená, populace může jako akcelerovat. A nebo může ten nárůst jako zpomalovat a dostávat se do téhle tý. A nás zajímalo, jestli ten pokles těch ptáků, teda nejenom jestli to klesá, ale jestli to jako zrychluje nebo zpomaluje. To znamená, my jsme si vzali ty největší data, které máme teď pro Severní Ameriku a podívali jsme se jednak na pokles. Tohle to vám ukazuje, jak moc populace klesá. A když se to jako zprůměruje, tohle to už jsou jako geografický průměry, to je takový smooth, je to prostě udělané jako, to nejsou ty hrubý data, tak se ukazuje, že skutečně přes celou Ameriku v průměru tam je jako všude pokles. Jo. A když si potom jako zmapujeme, jestli to teda jako se ještě zrychluje a jde to opravdu, když se ten pokles zrychluje, tak je to v podstatě kolaps. To jde dolů a pak už to nezastavuje. Když to jako se zpomaluje takhle, když to jde dolů, tak to jako ještě nějak třeba se s tím dá něco dělat. Tak ty červené oblasti jsou tam, kde ty populace jako kolabují, kde to jako zrychluje. To nám přišlo jako divný, že se na to ještě nikdo nepodíval. Dneška jako mě to vrtá hlavou, proč se na to nikdo nepodíval. Takže opravdu ty červené oblasti, všude to klesá a tam, kde jsou ty červené lívance, tak tam ten pokles jako ještě akceleruje. A nás zajímalo, co to způsobuje, že ty populační četnosti, jako, že to jako kolabuje, že to jde prostě ještě rychleji než nějaký lineární pokles. Jo. A my jsme teda jako ten tak spekulovali, poslali jsme to do časopisu. Časopis nám řekl jako zpátky, no tak to musíte prostě vyzkoumat, vám tohle nevezmeme, ale dáme vám druhou šanci, když to prostě uděláte formální analýzu toho, co tam způsobuje, co to. To znamená, my jsme se koukali na klima, my jsme se dívali na nadmořskou výšku, my jsme se dívali na změnu klimatu, my jsme se dívali na, tam bylo na světelné znečištění, na human population density, jaký je tam jako tlak vůbec lidí na přírodu a tak dál. A vyšla nám jedna veličina, která tady s tím, jako, která tady to způsobuje. Co myslíte, že by to mohlo být? Signatures. No. Traktory. Přesně tak. Jako když se podíváte, když si vyneseme, jako tohleto je rozloha zemědělské půdy, tohleto je množství dusíkatých hnojiv, které se napumpují do zemí, do půdy, jako během roku. Ještě jsme, a vyšlo nám tohle, to prostě jako krásně to prostě koreluje s tím zemědělstvím. Zase jsme to poslali do časopisu, oni řekli, no jo, ale ještě tam nemáte pesticidy a tak a tak. No takže prostě, když jsme tam ještě do toho museli sanalizovat pesticidy a tak, vychází to úplně stejně prostě. Ono bohužel jako použití pesticidů, množství orné půdy a použití hnojiv, všechny jako spolu korelou, takže je to jedno. To znamená, to prostě se domníváme, že to je intenzivní zemědělství. Ten graf asi moc neuvidíte. V podstatě čím větší čára, tím víc je ta věc daná důležitější. Tady je prostě změna teploty, teplota a to modrý je tohleto, to jsou ty hnojiva. Pro ty změny, to znamená to, co rozhoduje o tom, jestli populace poroste nebo bude nahoru, nejvíc jako rozhoduje průměrná teplota a změna jejího. A to, co určuje to, jestli ta změna, jako, jestli to jako akceleruje a kolebuje, nebo jestli to naopak se jako tak o tom rozhoduje to zemědělství. To znamená, my tady máme vlastně interakci změn klimatu a spolu s tím intenzivním zemědělstvím, kdy, a teď jako to spekuluju, jo, to jsme tak jako diskutovali, navrhujeme testovat prostě hypotézu dál, která říká, populace prostě nám klesají tam, kde je horko a celý to ještě jako zrychluje prostě intenzivní zemědělství. To znamená, ještě víc nám budou klesat, nebo naopak, můžete to říkat, populace prostě jako klesají tam, kde to, no, já už se to nebudu zamotávat. Prostě je tam interakce klimatu a zemědělství. Tak, jenom abych shrnul ty populace. Populace se teda, řekl bych univerzálně, jakože by všude byly poklesy, to se neděje, ale jsou druhy a oblasti, kde to jako ubývá dramaticky. Je tam docela složitá geografie trendů populační četnosti, tak jako nezajímavý závěr. Já mám osobně dojem, a to vůbec to neberte jako nic, co bylo jako podložené nějakýma analýzama nebo tak. Já jenom jak koukám na ty data, na, jak si čtu ty články, tak mám trochu dojem, že jako sladkovodní prostředí je trochu víc než suchozemský. Ale jako rád, když je tady nějaký limnolog nebo nějaký biolog vodní, tak si to rád jako nechám vymluvit, kdyby to třeba někdo už srovnával. Jo. Pozorujeme úplně zásadní teda úbytky ptačích populací v mírném pásu, zejména u nějakou otevřený krajiny a pak v té Severní Americe. Tam je to prostě nějaký, jako v té Evropě to takhle univerzálně, v té Americe to jde všechno prostě do. A jsou oblasti, kde ty úbytky akcelerují, jinde zpomalují a my si myslíme, že to prostě podezřele je tam koincidence jako s intenzivní zemědělství v interakci teda s klimatem. Tak. Tím bych tak shrnul, jako co se děje s populacema. Ještě nás čekají teda počty druhů a druhový složení. Kdybyste, jako kdyby vás to už nudilo, jak se začněte vrtět a já to nějak jako zrychlím. Počet druhů je taky taková jako zajímavá kvantita, to nám prostě říká, jestli věci vymírají nebo ne, jestli mizej, jestli nějaký druh, prostě můžete si představit nosorožec vymře, že jo, nebo žluťásek prostě v Karpatech vymře a tak dál a bude tam o druh míň. Znamená, teď už nebavíme se o počtech jedinců, bavíme se o počtech druhů. Taková jako základní věc, kterou asi jako všichni víte, zeměkoule zcela jistě ztrácí druhy. Když se bavíme, teda bavíme se o posledních tak jako 100-200 letech a bavíme se o velkých zvířatech, jo? Nebo ona je ztrácela vždycky, ale já teď budu mluvit o tom jako posledních prostě 100 letech, dejme tomu plus minus. A tam teda opravdu dochází k poklesu, musí docházet k poklesu, protože patrně prostě ne, tam primáti a savci a tak dále jako nespeciujou tak rychle, aby tam jako zase znova se nový druhy objevovaly, tak jak je to v tom posledním záznamu. Takže to jako víme, tady jsou nějaký, tady jsou, to je ze studie takový vůbec nejcitovanější, kterou všichni taky, kdo se o to zajímáte, asi znáte. Tohle to jsou počty druhů, které vymřely, o kterých to je, víme, že to je zdokumentovaný. Ono se hrozně blbě zjišťuje, že něco vymřelo, protože to musíte jít všude, kde to bylo a tam jako dokázat, že to tam není. Což se mnohem jako s nás dokazuje něco, že někdo něco je, než že to tam není. Takže, ale ty, o kterých víme, že tam není, že tam nejsou, tak tohle to jsou ty počty, to znamená, bavíme se o nějakých jako desítkách druhů. Zhruba tady jsme v procentech na těch procentech, kdyby to jako mohlo být považovaný za masový vymírání podle toho, co víme z fosilního záznamu. To je ten, jako ten background rate. To je správně. To černý, to jsou jako ty kriticky ohrožený druhy podle IUCN. Tohle to jsou ty opravdu reálně jako zdokumentované. Ale je to nějaký divný, protože... No tak ještě se k tomu ještě můžeme vrátit. Já teď na to koukám, protože tam jenom jeden pták. No nevadí. Jo, to jsou procenta. Jo, jasně. Jo, ano. Já jsem na to vždycky koukal, a protože jsou takový divně zaokrouhlený, tak jsem si vždycky myslel, že to jsou počty, ale to jsou procenta. Díky. Nebo ohrožený. No. Černý zvířátka jsou procenta ohrožených druhů, bílý zvířátka jsou procenta těch druhů, o kterých víme, že skutečně vymřeli. A masový vymírání, tady jsme na nějakých 75% druhů. Pokud by vás zajímalo, tak ta debata o tom, jak moc se prostě vymírá, jestli jsme uprostřed masového vymírání, je docela živá, stále lidi to nějak jako potřebují řešit, jestli to jde, aby si jako to odškrtli, jestli jo nebo ne. Podle mě zatím takový nejlepší review těch problémů a těch jako zajímavých věcí, kterým to je od Johna Vince, teď vyšlo v tričku. Myslím, že tam je pár takových docela dobrých argumentů. Jednak ten závěr je, že ta otázka není úplně relevantní. Druhá je, že ono těch vlastně vymírání bylo víc než jenom 6 a měli různou magnitudu, že jo? A teda vlastně 5. A ještě navíc, že většina například těch extinkcí, které dneska známe, třeba u ptáků, je z ostrovů, totiž nemají vůbec žádný vliv jako na tu biodiverzitu těch, jako tu, kterou běžně zažíváme, prostě, když jdem na procházku ven. Ale nebudu tady rozebírat to. Je to docela dobrý čtení, je to jako populárně shrnující opinion paper. To znamená, teď jsem mluvil teda o tom globálním, to je víme, že na světě celým jako nějak druhy ubejvají. A co se děje na tom regionálním? To znamená, co se děje s počtama druhů na úrovni států a nějakých regionů? Postdoktorantka Florencia Gratarola, která pracuje u nás v labu, tak spolu jako s asi dalšíma jako lidma od nás, tak dáváme dohromady databázy z různých částí světa, kdy my sbíráme takzvaný síťový atlasy. Ale my sbíráme síťový atlasy, které mají několik vydání a můžeme se dívat, jako že by šel síťový atlas, dejme tomu, v 70. letech, v 90. letech, v roce 2000 a teďko. V České republice je to například tamhle ten že jo, atlas rozšíření, měl rozšíření ptáků, měl jsem to tady asi citovat, ještě ho snad budu zmiňovat dole. A takovejhle atlasů je na světě ale víc. Většinou teda pochází jako z těch bohatých zemí, kde si to můžou dovolit, je dostatečně jako kritický množství, nadkritický množství nadšených ornitologů, kteří jsou ochotní chodit do nesmyslných čtverců a počítat tam ptáky a pak to prostě někdo musí koordinovat, někdo to musí vydat a celý to musí být. Takže samozřejmě takové data jsou příšerně nákladný. A můžu teda říct, že v České republice máme jeden z asi tří vůbec nejlepších těch monitorovacích programů jako atlasových na ptáky. A my jsme vlastně je shromáždili, co jich je na světě a ještě pořád jsme jako pokračujeme a ty data jsme dali všechny do jednoho formátu, všechny jsme je nastandardizovali, všechny jsme je vyčistili a prostě to znamená, máme databázi, kde můžeme dělat takhle a můžeme se podívat, co se děje tady v těch atlasech. V každém tom atlasu je čtvercová síť, obvykle tak 10x10 km a v každém tom čtverečku víme úplně o všech druzích v daném období, kdy tam jako byly. To znamená, můžeme se krásně dívat, jak se mění různý aspekty biodiverzity. Tady to, co tam máte, je mapička změn druhového bohatství, to znamená, můžeme se dívat, jak se nám mění druhové bohatství tamhle třeba v České republice, jak se nám mění ve státu New York, jak se nám mění u britských motýlů například, anebo máme dokonce jeden atlas celé Evropy, tady je takový ten novej, takže se můžeme dívat na úrovni celé Evropy, jak se druhý mění druhové bohatství. Pokud bychom si to vynesli jako ty fousatý krabičky, tak vidíme, že tady teda je nula je, že se nic neděje a tohle to jsou prostě čím víc je to, že doprava tím jako se druhový bohatství narůstá. Ten trend, který my tam pozorujeme, a to jsou data, které jsou vyčištěné od sampling effortu a od různých jako, je to prohnaný takovýma algoritmama, dokonce jako Bayesovskýma modelama, tak aby jsme opravdu odstranili všechen ten balast, aby to my takhle jako rejžujeme, aby jsme viděli opravdu ten čistý signál bez toho zkreslení těma lidma, tak když se podíváme na příštěma atlasama, který zatím máme, tak vidíme, že prostě v průměru biodiverzita narůstá. Ve většině těch atlasů, tamhle, to je že, kanadská provincie, The Maritimes, tak tam to jako klesá, jinak všude jinde to narůstá. A opravdu to není tím, že by to bylo nějaký víc současný, nebo že by to bylo nějaký jako lepší sampling effort. Čím to je? No, v Čechách například to je, že jo, na té to jsou takový ty invazní barevní různý kachničky a husy a prostě zároveň jako šíl, ale ono to je na úrovni celé České republiky, že to prostě roste. A můžeme se o tom ještě pak pobavit. Když se potom podíváme, jakoby zase pokusili jsme se to nalinkovat na změny prostředí, to znamená, vytáhli jsme data jako zemědělství, tak o změnách klimatu a tak. Konkrétně na těchto škálách to, co nám tam vychází, ale má to jako velmi slabý vliv, jo. Tak je teda klima a změna klimatu. To je jako konkrétně teplota. Ale jako vytáhne ten signál je v tom jako slabý, znamená tohle to jsou ty jednotlivý atlasy, tohle to jsou různý proměny od vlivu lidí, srážky, změny srážek, zemědělská půda a tak dál, nebo změna zemědělské půdy, vychází nám jako mírný vliv klimatu na to, jako, že se to jako zvýšuje, ale jako je to opravdu slabý signál. Tady to je další příklad tady z těch středních škál, těch regionálních, to znamená, můžeme se dívat na to, jak se mění druhový bohatství jednotlivých evropských zemí za posledních 100 let, jak se změnil počet druhů v jednotlivých zemích, to znamená, tohle to je teda log ratio, a je to vesměs pozitivní. Prostě ve všech evropských zemích nám biodiverzita stoupla. Zase je to jako tohle na to mají hlavní. My víme všechny ty extinkce, víme, které jsou tam invazní druhy a prostě biodiverzita nám roste především kvůli invazním druhům, který se šíří, že jo, ze Severní Ameriky a z Asie. Dá se to přepočítat a takovýma metodama pro nás, že si tu mapu jako vyhladíte, zase odfiltrujete různé nepřesnosti a můžete se pokusit vytvořit mapu, která vypadá nějak takhle. Zase tam ta biodiverzita narůstá s tím, že narůstá víc a rychleji v severních oblastech Evropy. Tam těch druhů přibývá. Tady už jsme to jako s ničím statisticky nespojili, nabízí se to, že prostě ta severní Evropa je druhově chudá kvůli těm střídání těch ledových a meziledových, zároveň je tam zima, ale tím, jak se prostě jednak jako ty druhy teď šířejí díky lidem a klima se ohřívá, tak to tam prostě začíná být jako příhodný a ty druhy se tam dostávají na sebe. Tady poslední věc, když zůstáváme tady na těch jako regionálních škálách, to znamená na úrovni zemí, tak François Leroy udělal jako součást jeho teda disertace. Jsme si podívali, jaký studie byly, kde prostě napsané o různých zemích, jak se tam vyvíjí biodiverzita ptáků, a vychází z toho teda, že na globální úrovni je to pokles, že tam jsou ty vymírání, na té regionální úrovni, to znamená velikost jednotlivých států nebo těch atlasech, tak tam dochází spíš k přibývání druhů, a na tý lokální je to teda taky, je to jako vyrovnaný, anebo spíš přibývání. Tak, jenom abych teda shrnul to, jak se mění ta diverzita, těch dat, jak jsem řekl, je docela málo. Počet druhů na středním měřítku většinou roste z toho, co my vidíme. Bavíme se o těch prostě zemích a tak dále. A já si myslím, že zatím je jednak jako šíření nepůvodních druhů, který jako bohužel jako zase někteří autoři jako z těch analýz vyhazují, že ty nepůvodní na ty se dívat nebudeme, protože ty přece neskoumáme, to není ta příroda, budeme se dívat na ty jako nativní. A plus je teda, si myslím, že zatím je jako expanze těch stávajících druhů do klimaticky příznivějších, tedy teplejších oblastí. Ale jako nevím, rád si to nechám vysvětlit. Pokud je tady někdo, kdo zná ty mechanismy líp, tak si to můžeme o tom popovídat. Tak. A teď jako zazoomuju úplně na to, jako co se děje s tou biodiverzitou úplně na těch lokálních společenstvech. To znamená, mluvil jsem o tom globálu, tam to teda musí nějak klesat, pak jsme se bavili o tom, co se děje na těch úrovních jednotlivých států, tam to narůstá. A co se děje prostě na běžný zahradě nebo na prostě remízku, kterým jdete na procházku nebo tak, v průměru v České republice nebo kdekoliv půjdete na dovolenou, půjdete se v pralese nebo půjdete se kdekoliv, tak klesají tam druhy, rostou tam druhy, je tam víc druhů nebo méně druhů než v minulosti. Tady zmíním dvě takové zásadní práce, které tohle jako začaly zkoumat nějak systematičtěji, kde lidi vlastně shromáždili ty data, a jedno je teda Mark Welland z roku 2013, potom v roce 2015 přišla úplně mega studie, mega tím, že byla, jak moc byla kontroverzní, ne za tou jako velikostí těch dat, ale o tom se hodně psalo, určitě tady zaznělo v nějakých přednáškách, a od té doby prostě bylo pár dalších velkých syntetických studií, kde se lidi pokusili sebrat data o tom, jak se mění lokální diverzita prostě na tom tam, kde stojíte, co se tam děje, klesá tam počet druhů, roste tam počet druhů, a všechny ty studie dochází jako k podobnému závěru. Už to tady vlastně zmiňoval Brian McGill, který tady mluvil to zhruba před rokem. V průměru se neděje nic. Takže když si vynesete, jakoby, když to jde tady doleva, tak diverzita klesá, když to jde tady doprava, tak diverzita roste. Když si to celý dáte přes ty obrovské data a podíváte se, jakým to jde směrem, všechno dohromady najednou, tak prostě ten průměr je nula. To znamená, neznamená to, že se nic neděje, jo? Znamená to, že jako v průměru se nic neděje. Jsou tam samozřejmě místa, kde ta diverzita klesá, a místa, kde ta diverzita roste. Ale není tam žádný systematický posun tam, kam bychom čekali. Čekali bychom, že bude klesat, ona neklesá. To bylo hodně kontroverzní. Hodně to jako lidi překvapilo. A do dneška to někteří lidi úplně nestrávili. Ale prostě jako čím více o tom jako ty data jako shromažďují, tím více tohle ukazuje. A já se teď to pokusím trošku jako rozbalit, a to, co třeba zkoumáme, mi ukázat, jako, jak je tohle, jak to teda je. Tohle to je trend, kterýmu se François taky teda věnoval, ten už teda skončil u nás doktorát, ale tohle je článek, kde jsme se podívali na to, jak se mění teda lokální druhová diverzita v České republice. Tohle jsou puntíky, to jsou prostě bodovky ptačí a takový transekty tady. A potom ty čtverce toho síťového mapování, jak se v tom mění diverzita. Když si to vynesete, to znamená, tady bude tím změna biodiverzity, takhle nula je ta čára, a čím víc to jde nahoru od té nulové čáry, tím víc diverzita přibývá. Tak jak jdete, když se podíváte do těch lokálních společenstv, tam se zase neděje nic, jo. Tam prostě chodíte, je to úplně přesně to líco, co je s nulou. A čím víc jdete do těch větších škál, tím víc tam ptáků přibývá. A potom, že jo, na úrovni celý České republiky tam prostě jako přivítli nový druhy, který tam na začátku prostě někdy v 70. letech nebyly. To znamená, ano, je tam ten nárůst biodiverzity, který pozorujeme ve všech těch síťových atlasech a ve všech těch zemích, to vidíme i u těch kytek, i u těch ptáků, to se děje, to s tím je toto. A čím víc jakoby zoomujeme dovnitř na to lokální, tím více to přibližuje k té nule. My jsme teda se rozhodli, že nás teda jako zajímá, když změní tu lokální diverzitu, to znamená, že začneme zkoumat, jak se mění biodiverzita rostlin v Evropě, přes celou úplně Evropu. A tohle je megaprojekt, který máme od Gatscheru, který teď se tomu věnujeme spolu s Univerzitou v Grácu a s Milanem Chytrým z Univerzity z Masaryčky v Brně. Existuje něco, čemu se říká European Vegetation Archive. To je taková mamutí databáze vegetačních snímků přes celou Evropu. Je jich tam víc než milion. My jsme z nich vybrali teda zhruba 690 tisíc. A když se podíváte, tak tady máte jako mapičku Evropy, tady je longituda, latituda. A tohle je mapička Evropy a takhle je čas. A ty jednotlivé puntíky jsou ty botanické snímky. A to, co my jsme udělali, že my jsme udělali takový statistický model, kdy jsme tu biodiverzitu v těch, ty barvy, to je teda jako biodiverzita, my jsme ho interpolovali. A my si vidíte, co je interpolace. Interpolace je, že prostě tam, kde ty data nemáte, tam jako protáhnete tu křivku z těch oblastí, kde jí máte ty data. No a udělali jsme takový řezy toho interpolovaného modelu, že jsme se podívali, jak ta diverzita, jak ta mapa té evropské diverzity vypadala prostě v jednotlivých časových obdobích. A ještě jsme to navíc validovali pomocí 18 tisíc časových řad, kdy my víme, že jako existují snímky, které jsou snímané opakovaně během jako let, během těch jako třeba 40 let. A takový data máme, těch je teda o dost méně. Tady vidíte, kolik je těch dat jako statických a kolik je těch dat, kde máme nějaký časový jako replikace. My jsme to celý validovali ještě na tom, to znamená, víme, že to opravdu funguje. A jako na co jsme přišli? No, zjistili jsme, že se to chová úplně stejně, to znamená, když si jako vynesete ty změny té biodiverzity, tak to s takhle velkýma datama, to si myslím, že jako je pak jako jedna jako analýza, která je opravdu si myslím o ní, že si za ní stojíme, že to je jako dobře udělané. Tak zase nám tam z toho vychází, že ten jako průměr, bavíme se o snímcích botanických, to znamená v lokální diverzitě rostlin, na loukách, v lese, tak se prostě nemění za posledních nějakých 60 let. Ale zajímavý je právě jako se neptat na tom, kde je ten hlavní průměr, ale my jsme to i jako dokázali rozbalit v prostoru a můžeme se dívat, jak se mění třeba biodiverzita lučních porostů, jak se mění biodiverzita wetlands. A tam už začínají být nějaký zajímavý trendy, to znamená, vidíme v Evropě oblasti, kde skutečně jako klesá, a nebo oblasti, kde skutečně v průměru roste. To znamená, když to vezmete přes celou Evropu, tak je tam nulový trend, ale když se to rozbalíte do té mapičky, tak vidíte, že jsou oblasti, kde to jako klesá a kde to roste. Je k tomu skvělá interaktivní mapa. Kdybyste potřebovali, můžete jít na tu stránku toho článku, tam máte odkaz na tu mapičku a tam si můžete vybrat různé míry biodiverzity, různý časový období, různé oblasti a můžete se dívat, jak se to tam prostě mění a je to prostě dost cool. Takže to je biodiverzita lokální, lučních porostů se nemění. Tak, co teda, jako jak bych shrnul celý tady to povídání o tom počtu druhů. Diverzita na lokální škále se v průměru nemění. Diverzita na té globální škále, tam prostě víme, že druhy vymírají. A diverzita na té regionální škále nám dokonce přibývá. Bavíme se o počtu druhů. To je takový paradox prostě, jo. Opravdu, a teď, jako, když bych chtěl říct, tak jakou máme jako krizi biodiverzity, co se nám tady děje? Tak máme říkat, že žádná krize biodiverzity není, nebo máme říkat, že všechno jako se zlepšuje, protože přibývá druhů, což taky není pravda, protože často přibývají druhy, které vlastně nás vůbec nezajímají. A nebo máme říkat, že žijeme v prostřed šestého masového vymírání. Tohle je ten pattern, který my zatím vidíme v těch datech. Tak, tady udělám takovou malou vsuvku a trošku jsem jako na pozadí, takže trošku zrychlím, aby jsme mohli, kolik, no, já sedím tady hodinu už, no, dobře. Tak, taková malá vsuvka, my když jsme se začali koukat na tady ty jako data z tého vegetačního archivu, ty o těch rostlinách, tak jsme si řekli, že my vlastně můžeme se podívat, jak se to měnilo, že to není jako jedna změna, ale že se můžeme tu změnu i rozbalit v čase. To znamená, my se můžeme podívat na to, jak se to měnilo od roku 1960, 80, 2000, 2020. Můžeme se podívat, jak se to měnilo v lesích, na loukách, v mokřadech a v scrublands, to jsou prostě jako takový ty křovinatý savany, že? A podíváme se na takový 20 letky. A najednou jako zase znova vidím, že když to, předtím jsem to rozbalil v prostoru a ukážu se nějaký trend, když se podíváte v tom čase, tak najednou vidíme, že ten trend vlastně je docela zajímavý. A že pro všechny tyhle jako druhy biotopů, tak tam dochází k docela dramatickému pokresu od roku 1960 do roku 1980. Potom se to tak nějak jakoby zvedne a pak to zase jako naroste zpátky. No tak není divu, že tam není žádný trend, když se na to podíváte na celý, že jo? Protože prostě tam se děje jako něco zajímavého, až když se teprve podíváte na ty, ale to dřív nebylo možné vidět, že na to nebyly ty data ani ty statistické metody. Takže my v tom začínáme vidět tenhle pattern a já jsem se jako začal dívat teda, co to teda, my jsme potřebovali napsat do diskuse, jak to vysvětlit, jako co to znamená tady ten jako pattern. A to, co jsem já našel po prošťourávání Our World in Data a různých databází, co se dělo v Evropě takového, co by vysvětlilo tuhle věc. Tak je to úplně předběžný a úplně jako opravdu to, tak já si trochu myslím, že to je změna množství použitých hnojiv, který se zhruba jako někdy v 90. letech jako snížily v Evropské unii. Předtím to byly opravdu úplně jako tuny, to nebylo vůbec nějak kontrolovaný. Strašlivých živin se pumpovalo do těch krajiny. Tahle věc se jako v 90. letech změnila. A od té doby to jde trošku nahoru. Disclaimer tady taky, jako počet druhů a druhových bohatství nemusí znamenat, že se to nějak jako zlepšuje ta kvalita. To může taky být, že prostě se nám tady šíří jako kompetičně silní druhy, který mají rádi prostě živiny a který všude přibývá a prostě všude přebývají ty stejné druhy. To taky tak jako může být, ale k tomu se ještě dostanu. Tak, my jsme se ale teda potřebovali to jako vysvětlit ještě víc, tak jsme se podívali tady v těchhle na něčemu, čemu se říká ekologický indikační hodnoty, to znamená, vy podle těch složení těch kytek v tom botanickém snímku můžete zjistit, jestli ty kytky mají rádi světlo, nebo jestli to jsou teplomilní nebo chladomilní druhy, jestli mají rádi vlhkost, jestli mají radši jako uživní živinami a bohatý půdy, a nebo jestli žijou na prostě kyselých nebo zásaditých půdách. Tohle se z toho druhového složení dá zjistit pomocí Ellenbergových nebo jiných ekologických indikačních hodnot. A my se vlastně můžeme přes tu Evropu, přes tyhle jednotlivé biotopy, podívat, jak se nám ty mění. A když je tam červený, tak to roste. A je tam jeden trend, který tam z toho úplně vylítnul, nebo úplně vlastně opravdu se ukázal jasně ve všech těch typech biotopů přes celou Evropu. A to jsou ekologické indikační hodnoty pro dusík. Jo, a ještě bych jenom pro teplotu tam skoro nic není. Jo. Ale pro moisture, jo. To znamená, to, co my tady vidíme, jenom abych to shrnul, je, že my vidíme za posledních 60 let, že evropská vegetace se mění do vegetace, kde jako stoupá počet a proporce druhů, který mají rádi jako živiny, mají rádi dusík, mají rádi hnojení. To se tam děje prostě napříč Evropou, je to úplně jasný trend. Zas tak moc se jako nemění proporce jako teplomilných druhů. Což je jako i s podivem, protože máme přece globální oteplování, tak by jako se měly jako měnit. Ale klesá proporce těch druhů, který mají rádi vlhkost, narůstá, jako je tam signál sucha. To znamená, není to teplota, je to sucho, to, co tam vidíme v té jako evropské vegetaci, co se jako mění. Světlo, nic moc. Myslím, že ten dusík je tam opravdu úplně jako jasný, jo. Teď bych to trošku považoval za pravdu a to jsem jako hodně skeptický k tomu, co v těch datech se jako ukazuje. Tohleto, tady bych vás rád upozornil, druhá věc, která mě to nedalo jí sem dát, protože mě přijde prostě úplně fantastická. To teda není naše studie, to je studie Kláry Klinkovský, Milana Chytrýho a jejich kolegů z Brna, který použili databázi, která se jmenuje Pladias. Což je taková obrovská česká vegetační databáze. A ty se podívali na to, jak se mění jako rozšíření druhů v České republice, jestli jako se ty, jestli jako ubejvají nebo přibejvají ty obsazené čtverečky. A proč to tady říkám? Jednak proto, že to je opravdu úplně boží studie. Klára o tom jako hezky povídá, kdybyste někdy jako chtěli, si pomluvila o tom v televizi a je to opravdu dobře udělané. A je k tomu taky apka na online aplikaci, kde se můžete podívat jako na trendy jednotlivých druhů. Tady je můj oblíbený prsnatec májovej teda. A můžete se podívat, jaká byla ta jeho obsazenost v jednotlivých letech od roku 1960 až 2015, takže se to překrývá jako zhruba s tou naší studií. My jsme se tady dívali na celou Evropu, ona se dívá na Českou republiku. Ale co je tam zajímavé, je, že když se podíváte na trendy rozšíření druhů, tak tady máte ten čas, to znamená 60. léta, rok 2015, tady jsou někde 90. léta a tohle je rozšíření druhů a ona je rozdělila ty druhy na několik jako ekologických kategorií. A jednak tam jsou generalisti, to znamená druhy, který se, nebo generalisti, snadně se šíří, mají rádi živiny a disturbance, to jsou prostě ty narůstají. To je úplně konzistentní s tím, co vidíme v tom evropském měřítku z úplně jiných dat, jo. Takže ty se jako pěkně šíří. Stínomilné druhy, já nevím, jestli můžu říkat stínomilci, stínomilky, tak ty narůstají, ale až jako později. A to si myslíme, že je tím jako zarůstáním té krajiny, tím, že se vlastně jako ubejvá těch otevřených stanovišť, že jo, polootevřený stanoviště se mění v les, lesy housnou a tak dále, to znamená narůstá proporce těch stínomilných rostlin. Stejně tak jako narůstá proporce těch, jako narůstá rozšíření těch teplomilných druhů. Já nevím, jak se jim říká, ale jsem to byl, no. Ale tam to jako narůstá až v té současnosti. To znamená, to je tam nějaký otisk v České republice toho klimatu, ale až za tak jako posledních 10 let. A to, co jako klesá, jsou ty specialisti. Ty se špatně šířejí, nemají moc rádi živiny a jsou to slabí kompetitoři, tam to klesá. Ale jako proč to tady ukazuju, je, že ono, když si to rozdělíte na takové jako tři segmenty, tak živiny a kompetičně silný druhy, to jako narůstá furt, jo. To je to, co vidíme i s tím dusíkem, že to narůstá kontinuálně. To klima se začíná projevovat v těch datech až za posledních jako 10-20 let, což je tak jako, ono taky, když se podíváte na tu křivku toho klimatu, tak ona taky netrvá tak dlouho a je tam nějaký zpoždění. To znamená ten message, který tady je, i když se podívám do toho, co měl ten Gabry, tak je, dějou se jiný procesy a jiný věci jsou důležitý v různých obdobích, na které se koukáme. Takže když se díváme od roku jako na 60. 70. léta, tak pro tu dynamiku té vegetace hrály roli jiný věci, než v 90. letech a v současnosti. Dneska je to víc klima, v 90. a v 80. letech to bylo zastínění a úplně předtím to dominantní bylo prostě byly ty živiny, které se teda v těch 60. až 80. let napumpovalo do těch polí jako fakt notně. Tak, lokální počty druhů rostlin v Evropě vypadají za posledních 60 let stabilně, ale zajímavý jevy se vyjeví geograficky a v různých časových období a podobné trendy se ukazují na trendech rozšíření rostlin v ČR. To byla taková vsuvka. A teď poslední kapitola, bude tak na 10 minut a pak už končíme, tak je druhový složení. Tady, jak se nám mění druhový složení? To je hrozně jako vágní pojem, to znamená, já to, taková story, která se vyskytuje v té ekologické, makroekologické literatuře, je něco, čemu se říká homogenizace nebo rozrůzňování biosféry. To znamená, tady vám ukážu jako takový ilustrační obrázek, abyste věděli, o čem mluvím. A tohle je situace, kdy můžeme říkat, že tam je vysoká beta diverzita. To znamená, pokud půjdete procházku tady tím čtverečkem, tak v každé části toho čtverečku narazíte na jiný druhy. To může být druhý stromů nebo ptáků nebo co. Je to prostě tam vysoká beta diverzita. Pokud se budete procházet touto krajinou, budete stále dokola narážet na stejné druhy. To znamená, tady ta příroda je homogenní a má nízkou beta diverzitu. Tahle příroda je rozrůzněná, heterogenní a má vysokou beta diverzitu. A taková jako věc, která trápí ekologii, a já jako chápu proč, je, zda se nám příroda homogenizuje, anebo zda se nám rozrůzňuje. Ta logika je, že pokud se nám budou šířit invazní druhy, budou všude ty stejní druhy, prostě budeme tady potkávat stejní druhy, jako máme v Severní Americe, a budeme mít homogenní přírodu. A co se teda jako děje tady s tím? Myslím, že ty jako biologické invaze jsou tam takový jako zásadní mechanismus, který byl vždycky zmiňovaný. Kdybyste chtěli takový něco jako jinak podaného, jak to nazvat, tak se můžeme ptát, zda žijeme v obřím biotickém mixéru nebo v obřím opaku mixéru, což by byl rozrůzňovač nebo rekonstituátor. No, každopádně. Tohle to se dá změřit, to znamená, my si můžete, já si vzpomněl toho Macourka, jak tam ten chlapeček se schoval v mixéru, to je jedno. Takže tahle ta homogenizace nebo rozrůzňování se dá změřit tím, že budete počítat poměr lokální diverzity versus jako ty celkový diverzity v tom čtverci. To znamená, když budete počítat počet druhů v malých čtvercích, to je ta lokální diverzita, to je ta diverzita na těch malých ploškách, na těch loučkách, jo, na tom, co máte za barákem, tak tomu se říká alfa diverzita. Když budete měřit diverzitu v celém tom čtverci, to je gamma diverzita. A když budete měřit ten jejich poměr, tak to je beta diverzita. Ten jejich poměr vám říká, jestli je to heterogenní nebo homogenní. Jo. Protože když to bude homogenní, tak bude lokální diverzita vysoká, ale bude stejně vysoká jako ta celková. Když to bude heterogenní, tak tady bude nízká, ale celková bude vysoká, ten poměr bude vysoký. Takže je vysoká beta diverzita. To znamená, poměrem té lokální a té celkové diverzity vy můžete zjistit, jak moc homogenní to prostředí je. A dobrý, tak to jsem to nějak shrnul. Teď jak to vypadá v těch empirických datech. V empirických datech, tohle je pár obrázků ze studie, která vyšla v roce 2024 Science Advances. To, co tam Shane Blows a John Chase a ostatní udělali, je, že se koukali na takzvané beta společenstva, to znamená soubory lokálních společenstev, a koukali se, jak se tam mění ta lokální diverzita a jak se tam mění ta celková, ta gamma diverzita. Jo, a ten jejich poměr vám říká, jestli to je homogenní, jestli to homogenizuje, nebo zestejňuje, nebo zdiverzifikuje. Pokud budeme, každý tenhle puntík je jedno nějaké společenstvo někde na světě vzaný, pokud je to na tý dole, tak se nám jako svět homogenizuje, pokud je to nahoře, tak se nám svět rozrůzňuje. No a ono jako ten narrativ předtím byl, že teda, protože máme invaze, tak se to musí přece všechno homogenizovat, no ale oni, když to jako publikovali, tak ukázali, že vlastně máme stejně tolik společenství, které se homogenizují, jako se jako heterogenizují, že jo. To znamená, nedá se říct, jestli jsme v tom mixéru nebo v tom opaku mixéru. My jsme teda si řekli, no jo, a dobře, tak tohle je jako na těch lokálních škálách, co se děje na těch jako středních škálách. A protože my máme ty data o těch prostě těch různých atlasů z různých oblastí, tak my jsme se ptali, jestli se nám jako homogenizujou nebo rozrůzňujou ty bioty v těch jednotlivých jako zemí nebo v těch oblastech, včetně třeba celé Evropy. A takže jsme si řekli, my prostě uděláme tu stejnou analýzu, ten stejný obrázek a podíváme se, jak to vyjde, když se podíváme na těchto těch velkých škálách, na to s takhle velkýma datama, které jako jsou úplně jinak vypadají. No a tohle to nám teda vyšlo. To znamená, většina těch atlasů nám spadá do té oblasti té homogenizace. Takže jako tady spíš žijeme v tom jako obřím mixéru. A do té diferenciace nám spadá vlastně jeden, což je teda konkrétně ten český. Jo, takže jako ta česká biota, těch česká ptačí se nám jako rozrůzňuje. Ale ten zbytek nějak se jako homogenizuje. To teda jako docela dobře sedí s tím, co vidíme na ještě větších škálách, když se pak podíváme na floru Evropy a pak i Severní Ameriky a podíváme se na tu, jako, jak moc jsou si podobní navzájem jednotlivé země a pak ještě oni to dělali ještě jako s Amerikou, tak tam taky dochází k homogenizaci docela jasně. Jo. Takže jako na úrovni prostě těch jednotlivých zemí se nám ta flora zestejňuje. Tam je to opravdu jako megamixer. Takže jenom abych to shrnul, tady tu homogenizaci na regionálním měřítku žijeme patrně v mixéru, to znamená dochází k homogenizaci, to je na těch velkých škálách. A na tom lokálním měřítku je teda homogenizace podobně častá jako to rozrůzňování, tam jako tenhle trend jako úplně není. A myslím, že to je jako zase, tady mi z toho vychází docela jako pěkný ten příklad té měřítkové závislosti, jak pochopení toho, co se děje, je fakt strašně důležité, jestli se díváte na ty lokální společenstva, nebo jestli se díváte na ty celý region. Tak, tady to nějak jako shrnu. V jednom slajdu bude teď taková enumerace, to znamená, jakou krizi biodiverzity ukazují velký data, abych se vrátil k tomu otázce, tak samozřejmě lidi zvyšují tlak na živou přírodu, klima se mění, zdroje jsou vyčerpávány a ničeny. To musí nějak ovlivňovat biodiverzitu, ale o té samotné změně biodiverzity víme, řekl bych, míň a máme na to míň dat. Ty empirické trendy jsou docela složitý, jak jsem vám ukázal, to znamená, jak populace, tak to druhové bohatství někde rostou, jinde klesají. A já bych řekl, že dva zásadní klíče k tohohle pochopení jsou jednak časová škála, ale za poslední rok až dva jsem k tomu přidal i to časové období, na který se díváme. To znamená, když budete vidět v novinách, že nějaká studie vyšla, tak je dobrý se podívat, z jakého byla časové období, abyste to měli jako jak srovnat. To jsem dřív si neuvědomoval. Já jsem vždycky mluvil o té škále a teď chápu, že tam je to časový období. A teď takový jako úplně štěk, který to neberte jako žádnou pravdu. A to je prostě můj osobní názor, jako někdo, kdo se s těma datama hraje, ale ještě jsem neviděl všechno a jako opravdu si nejsem jistý a rád bych si to ještě ověřoval. Kdybych měl teda z toho, co vidíme, jaký jsou ty hlavní hrozby pro temperátní přírodu, bavíme se o temperátní skozemské přírodě, to je jako v Severní Amerika, Evropa. V pořadí důležitosti, co si myslím, jako jsou jako důležitý. Myslím si, že největší hrozba zatím pro živou přírodu je intenzivní zemědělství. A je to taková trochu moje euforie, teď to vidím, ono se to ještě nějak jako zpřesní a to bude ještě složitý, ale teď mi to tak jako přijde a trochu to nadhazuju jako takovou jako kontroverzní věc, abych to dal trošku jako do kontextu s tím změnou klimatu, která se většinou brala, že je taková jako nejdůležitější. Myslím si, že máme teď velký projekt, kde chodíme a my počítáme ty druhy v těch botanických snímkách, které byly dělány v 60. 70. letech, právě na tu, aby jsme měli ty časové řady, tak já i chodím do terénu, i moji kolegové a všichni, jako počítáme ty kytky, tak to, co my tam jako vidíme, je, že docela jako zásadní roli hrajou prostě chráněný jako rezervace. A myslím, že úplně najednou jsem začal vidět, jak jsem se do toho začal vidět, vidím tu přírodu, tu jako zemědělskou poušť a vedle toho prostě ty jako nádherné louky v těch rezervacích a vidím, že to je prostě úplně něco jiného. A myslím si, že to je ten hlavní jako věc, která s tím jako hodně hejbe, s tím, jestli je někdy jako pěkná příroda nebo ne, nebo jako bude to stále důležitější asi. A myslím si, že na klimatu teda tam taky je vidět, je taková jako subtilnější, ale je to jako všude. Takže to nějak z toho jako vidím, ale jak říkám, to jsou takové naťuknutí toho, takhle si to myslím to pořadí, já někdo by zase třeba nesouhlasil. A otázka, máme teda jako krizi biodiverzity? Jo. Já bych řekl, že spíš jo, je to takový jako, takhle se u toho trochu přikrčím a jako řeknu asi jo, ale jako s jistou dávkou kontextu. A myslím si, že ty jako důvody pro to, nebo ty drivery, nebo toho, co můžou být trošku jiný, než jsme si mysleli. Jo. Že by bylo dobře být připravený na to, že se ještě nám ukážou nějaké nové věci a nefixovat se jenom furt na dokola, že to je prostě habitat change a climate change. Ty jsou důležitý, já vůbec nepopírám, jo. Ale možná tam jsou ještě jiné věci, které se jako dějou. A to bych rád zdůraznil. Tak, a plány do budoucna bych tady zmínil, jenom mám tady tři slajdy, myslím si, že nebudu mít čas, ale teď jestli tak můžu ještě minutu. Tak tohle tím se nějak jako zabýváme a teď jsou takové dvě velké věci, které bychom rádi ještě zkoumali. Jednak teda, aby jsme tohle líp viděli, tak se stále jako zkoušíme, jak rozšiřovat databázy časově replikovaných síťových atlasů z celého světa. To je jako něco, na čem stále pracujeme a co vidím jako dobrý, protože oni mají fakt několik výhod tyhle atlasy. Takže kdyby vás zajímalo pracovat jako s takovýhlema datama, z těch jako různých atlasů a síťovejma a tak, tak se ozvěte, anebo se o to můžeme nějak zajímat. Je tam trošku teda boj s těma autorem, že ne každý jako je ochotný ty data pustit ven a tak, ale některý jo a myslím si, že to je fakt, je tam ještě hodně vědy, která by se z toho dala jako vydřenit. A druhou věc, kterou jsem tady chtěl říct, je, že nám taky jde o to získat nějaký data z těch jako oblastí, které nejsou ty temperátní. Konkrétně z Jižní Ameriky, Jižní Amerika se teda ukazuje, že jako začíná být jako fakt docela dobrá na ty data poslední dobou. Afrika ještě tolik ne, ale Jižní Amerika jo. A my jsme začali budovat databázy regionálních červených seznamů. Prostě začali jsme sbírat pro každou zemi na světě a i pro menší administrativní jednotky jsme začali sbírat takzvané regionální červené knihy, knihy ohrožených druhů a červené atlasy. A některé jsou publikované prostě v ruštině, některé v čínštině, některé má to různé jako podoby, je to prostě v to úplný maglajs. A my je dáváme do prostě jedné velké databáze. Proč to děláme? Protože to nám může, protože v těch regionálních seznamech se taky uvádějí druhy, které už vymřely. To znamená, my vlastně díky tomu budeme schopni snad, doufejme, namapovat v tom geografickém prostoru přes celý svět, kde je to jako nejintenzivnější už zdokumentovaný vymírání těch druhů. To znamená, ne ty projekce do budoucnosti kvůli klimatu, ale tam, kde už opravdu víme, že to jako zemřelo. Teďkon máme zhruba jako 2769 těch regionálních red listů. Ty jsou v procesu zpracování, to znamená, ještě jsme to nedodělali, pracujeme na nich, tohle to všechno musíme zdigitalizovat, máme na to AI nástroje, kde prostě vy to tam dáte, ono to schroustá, čte to za vás a vytahuje to z toho, pak to různě validujeme. Pracuje na tom dohromady teda jako asi 6 lidí. Máme do toho zapojenou Zoological Society of London, která už má jako podobnou databázi předtím a dokonce se nám do toho skrzeně jako zapojeme IUCN teda, a několik institucí, včetně zahraničních partnerů. Proč to říkám? Protože bych byl rád, aby jako tady v České republice byl ten hub, kde se tyhle informace budou sbírat. A protože jako hledáme lidi, který to taky zajímá a většinou jako to má dost jako ohlas zatím. Je to hrozně jako, já nevím, poslední rok, dva to děláme. Ale zatím jako všichni jsou hrozně nápomocní a rádi bychom prostě udělali databázi těch regionálních seznamů, který by nám ukázali právě, jak se mění ta biodiverzita na těchto těch jako velkých škálách, anebo i kde je to největší ohrožení. Tak to je jen takový něco, co teď jako intenzivně na tom pracujeme a přišlo mi to zajímavé zmínit. Tak a hledáme na to spolupracovníky. Tady bych rád poděkoval teda, bych musel zmínit instituce, které nás financují, to znamená to je Evropská rada pro výzkum a potom GACHR, to máme druhý projekt, jsem za to velmi vděčný a vám daňovým poplatníkům samozřejmě, svým kolegům v práci a hlavně teda vám za pozornost a rád nějaké otázky.